ba maam Ousmane pare nag ak maam Alpha jàng fa yeneen saar fekk xalifa bi Alhaj Abdul Aziz Khalif général Tijani wéeru ca rawdu bàyyam ba Cheikh Sidy Alhaj Malick ànd ak mu xàddam yi xam ne ci gox bu ne ci biir Sénégal jóge nañu fa. Xalifa ba déglu xale yooyu ba nopp di mi ngi xam ne ni mu bëgg alquran ba pare nag ci la nuyu mbooloo ma nag sargal leen. Wax naa leen it tey li tax waxtaan yi du gudd comme ni ñu ko daan defee ci tëyul burd ren Sidy Abdul Aziz Khalif général Tijani mi nga tëjee burd ba ci ka Sidy Aboubacar Sidy Mouhamadou Mansour mi ko waxtaan ak taalibe yi mu waxtaan ak taalibe yi looloo tax rek bi mu ñëwee ci zawiye Cheikh Sidy Alhaj Malick lii la fa jëkk wax. Asalaamaaleykum mbooloo mi yéen ñëpp Alhaj Abdou nee na ñu ne di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziare yëpp te du sakku ci ñoom ñëpp kenn ku nekk ci ñun. Mais ñu ngi sakk yéen ñëpp kenn ku nekk ci ñun. Mu jàng Fatiha bu sell. Mu jàng Fatiha bu sell. Le dale ci bisimilahi rahmaani rahim. Le dale ci bisimilahi rahmaani rahim. Ba ci iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in. Ba ci iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in. Mu xam ne loolu yëpp yàlla moo ko moom. Mu xam ne loolu lay yëpp yàlla ko moom. soo ko sellalee jox ko ko dang ko ko war a joxe. nee boo ko sellalee jox ko ko nang ko ko war a joxe. ñaan rek a cay tegu. mais ñaan rek moo cay tegu. te mooy ihdina siraata al mustaqim. mooy ihdina siraata al mustaqim. yow yàlla mi nga xam ne yaay jubale. yow yàlla mi nga xam ne mii yaay jubale. maa ngi lay ñaan. maa ngi lay ñaan. ci gannaaw bi nga xamee ne li nga ma sant def naa ko. ci gannaaw ba nga xamee ne li nga ma sant def naa ko. te mooy gëm la. te moo di gëm la. bëgg la. bëgg la. doy loo la. doy loo la. fonk la. fonk la. réyal la. réyal la. màggal la. màggal la. jox la sa cër. jox la sa cër. wéetal la. wéetal la. boolewuma laag kenn. boolewuma laag kenn. xam ne bu wérit. xam ne bu wérit ni. yaay lépp te yaa moom lépp. yaay lépp. te yaa moom lépp. yaay rahmaani. yaay rahmaani. yaay rahim. yaay rahim. yaay ki nga xam ne yaay wërsëgal ñi la topp ak ñi la topp. yaay ki nga xam ne si yaay wërsëgal ñi la topp ak ñi la topp ñëpp. yaa leen di jox lu ñu lekk. yaa leen di jox lu ñu lekk. yaa leen di jox lu ñu lekk. yaa leen di wadd. yaa leen di wadd. loolu mooy rahmaani. mais loolu moo di rahmaani. kenn defu ko. kenn defu. ku dul yow. ku dul yow yàlla. su doon keneen. mais bu doon keneen ak. soo ko su la toppalee. su la toppalee rek. nga bàyyi ko. nga bàyyi. su deful li nga bëgg. su deful li nga bëgg. nga xañ ko li nga ko daan ko li nga ko daan def. kooku nag kon rahmaani la. kooku nag kooku rahmaani la. te mooy yàlla. te moo di yàlla. arrahimi. mais arrahimi. yaay ki nga xam ne. yaay ki nga xam ne. ñu nangu woon sa ndigal. ñu nangu woon sa ndigal. di ko topp. di ko topp. bàyyi sa tere. bàyyi say tere. def loo bëgg. def loo bëgg. roy sa yeneen. roy sa yeneen. déglu sa yóbbante. déglu sa yóbbante. topp la mu wax. topp la mu wax. bàyyi la nga tere. bàyyi la nga tere. yaay ki nga xam ne. yaay ki nga xam ne. soo liggéey. soo liggéey. ñoo ñu le. ñoo ñu le. yal nañ ci yàlla boole. yal nañ ci yàlla boole. seen mbir. seen mbir. nekkul ci loxol kenn. nekkul ci loxol kenn. ci yow rek la nekk. loxol la nekk yow yàlla. fii Seydou El Hadj Malick. mais fii Seydou El Hadj Malick rabi yàllaahu taala anu. bisub àllar ba. mais bisub àllar ba. moo ma dalal laxdar yi. mais moom góor gi tëb fii moo ko dalal laxdar yi. moo ne ma. mais Seydou Hadj Malick di ko. bisimilahi. bisimilahi. danaa sos sama wax ak samay jëf. dinaa sos sama wax ak samay jëf. ak lépp lu ma yëngu jëm. ak lépp lu ma yëngu jëm. danaa ko sose. dinaa ko sose. turu buur boo xam ne. turu buur boo xam ne. moom la ñuy wax Allahu. moom la ñuy wax Allahu. allahu moomule. mais allahu moomule. mooy arrahmaani. mooy arrahmaani. arrahmaani. arrahmaani. moo di ki nga xam ne. mooy ki nga xam ne. dana xéewal ci adduna. dina xéewal ci adduna. ñi ko topp. ñi ko topp. ak ñi ko topp. ak ñi ko topp ñëpp. dana xéewale. dana xéewale. way màggi xéewal. way màggi xéewal. arrahimi. arrahimi. mooy ki nga xam ne. mooy ki nga xam ne kii. dana yërëm. dana yërëm. ka ko toppoon. ka ko toppoon. ci adduna. ci adduna. boo xamee ne. boo xamee ne. bàyyi ko ne adduna. bàyyi ko ne adduna. jox ko gannaaw. jox ko gannaaw. amatul dara. amatul dara. su fa mu jëm. su fa mu jëm. yàlla rek la. yàlla rek la fekk. moom moo mu daan topp ndigalam. moom moo mu daan topp ndigalam. mais danaa ko téye sama bopp. mais danaa ko téye sama bopp. kooku rek ñooñu rek ko jagoo. ku topp bokkut. te alhamdu ne alhamdu mbolem xaji tanti ñen mbolem xaji tanti ñen lillahi ñel na yalla ne lillahi ñel na yalla moy yalla momu kana ne yalla momu le kana moy rabbil alamin moy rabbil alamin moy borom luddul mom moy borom luddul mom yalla rek ci gene yalla rek fecci gene malaka malaka ye jinne jinne jinne jinne picciye picciye gaynde gaynde tilliye tilliye nit ye nit ye sen xam xam sen xam xam sen lepp ni ngi bayiko ci mom ni ngi bayiko ci mom kon ñepp ko wara kon ñepp bako wara sel arrahmanir rahim ni arrahmanir rahim moy ki nga xamni mom mom bes bi nga xamni moy ki nga xamni ci mom mom bes bi nga xamni ku ñu fa digalul dara do ñu wax dara ku ñu fa digalul dara do ñu wax dara la yatakallamuna illa man adina lahu arrahman wa qala sawaba dhalika yawm alhaq ne ku ñu bes bo xamni bes bo xamni bi ku ñu digalul nga wax ku ñu digalul nga wax do ko sañ do saña wax kenn du fa manal kenn dara kenn du fa manal kenn dara ludul ci ciobare ludul ci ciobare bobo bes ne bobo le bes mom lañuy wax yow mu diini mom lañuy wax yow mu diini besu payante ba besu payante ba besu pay ba besu pay ba kenn momuko kenn momuko kudul yalla kudul yalla yoy yeb jox nga ko yoy yeb jox nga ko nga tek seni nga tek seni ko rek te tam tak da nga tak de tay ne kat da nga tak iyaka yow dong dong ne nga ci seri iyaka yow dong dong du rasulullah rasulullah du sheikhuna sallallahu alaihi wasallam du sheikhuna tijani du yenen du yenen du sayyidul hajim sayyidul hajim ay du ken ken yow kep yow kep yow kep yow kep lañuy jam lañuy jam sude deug ak sudul deug ci yow lolou moy li am budé deug ak budul deug ci wax yépp yow lolou am wa iyyaka nasta'inu ne wa iyyaka nasta'inu jabar bi sax jabar bi sax suma ca demé jabar bi sax suma ca demé mu dima jox sungu mu dima jox sungu sukkandikuma ci sunguf sa sukkandikuma ci sunguf sa sukkandikuma ci mom mi ma ko jox sukkandikuma ci mom mi ma ko jox ay sabab la ya ko teural ci sa kaw mu neex la ay sabab la yo teural ci sa kaw mu neex la ngir yeeram jami ngir yeeram jami ndax ku ci jaxle ndax ku ci jaxle daw wuti lo fajo daw wuti lo fajo way sukkandikuma ci bokku du ko tu ko di ko ma ci lol du ko di ko ma ci kenn du ko ma ci kenn du serigne bi du serigne bi du kenn du kenn ku dul yow ya qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum an la na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallu fa qulu ashhadu bi anna muslimun ma kana yallul ma kana jaduul ma kana du deug ma kana rafetul ma kana kuko digle waxulo deug li bashari ñeel ben bidnef bo xamne sama borom mo la sak ci ciobare bopam jele la ci sa ndek sa bay geey ak yow gennela ci saw xet ne la yow la def sama ngar daj fi nga bayiko wama arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi orob gi nga bayiko duma lay yonne fenn ludul ci ñom téré bi so demé joxal malen ko nga wol malen ne nañu bayyi ñepp te jamm ma way bu wotel sa bop bu wodigal kenn pour sa bop ma kana li basharin an yuti yahu allahul kitaba wal hukma والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يامركم أن تتخذوا الملائكة فهو لا دون وجه يلا ولا يامركم ديغلوا ملائكة يلا ديغلوا لين نه يلا ديغلوا لين أن تتخذوا جن جب نه أن تتخذوا جن جب الملائكة الملائكة أي جام لنيو نيين مي أي جام لنيو نيين والنبيين أك نيما صلو يوني لين أك نيما حال نيو دمي لين صلو يوني لين أك نيو دمي لسيد الحاج مالين جن ياكار أك نيو دمي لسيد الحاج مالين جن ياكار لين جن جاب لين جن جاب لين دف لين دف لين أربابا أربابا يدي بور يدي بور أكي بورم أكي بورم ولسيال ولسيال ديجل مكو كان خنا كون كاي يالله جاخال نغ نيخنا كون كاي kon jeex nga yàlla. Am na benn kilifa. Mais am na benn kilifa. Kilifa dafa jot. Kilifa dafa jot. Ñu ngi xamal ko. Mais ñu ngi xamal ko. Borom daraja ju rëy. Borom daraja ju rëy la. Soufiane Souri. Mais Soufiane Souri la. Radiyallahu ta'ala anhu. Radiyallahu ta'ala anhu. Mukabbar. Mukabbar. Di julli timis. Di julli timis. Ba mu jàngee Fatiha. Ba mu jàngee Fatiha. Ba agsi ci iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in. Ba agsi ci iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in. Ser ca kaw. Ne yuuxu ser ca kaw. Sa du guy. Sa du guy. Xamatul fu mu ne. Xamatul fu mu ne. Ba mu demee ba nga xam ne xiqi na. Ne ba mu demee ba nga xam ne lii xiqi na. Ñu ne ko waaw lii la dal lu la ko teg. Ñu ne ko waaw yow kilifa gi lii la dal lu la ko teg. Mu ne leen fen yu rëy yi ma fen ci sama kanamu borom. Mu ne leen dara teguma ko dul fen yu rëy yi ma fen ci sama kanamu borom. Gàcce googu. Gàcce googu la. Moo ma jàpp. Moo ma jàpp. Ba teqali ma sama sag. Ñu ne ko lan la. Ñu ne ko lan la. Mu ne maa ngi wax yàlla ne ko yow rek laay jaam. Maa ngi wax ni yàlla ne ko yow rek laay jaam. Ndekete yow maa ngi jaamu dërëm. Ndekete yow. Maa ngi jaamu dërëm boole ci. Maa ngi ci boole sama jabar. Maa ngi ci jaamu boole sama jabar. Maa ngi ci boole sama xarit. Maa ngi ci boole sama xarit. Maa ngi ci boole sama bakkan. Maa ngi ci boole sama bakkan. Maa ngi ci boole daraja. Maa ngi ci boole daraja. Maa ngi ci boole wërsëg. Maa ngi ci boole wërsëg. Maa ngi ci boole samay doom. Maa ngi ci boole samay doom. Kon waxuma dëgg. Kon waxuma dëgg. Iyaaka nasta'in. Iyaaka nasta'in. Su ma feebaree sax. Su ma feebaree sax. Ni maa ngi wuti bu dëkk. Ni maa ngi wuti bu dëkk. Te dëgg dëgg. Te dëgg dëgg. Li ma wax du dëgg. Li ma wax du dëgg ci ma. moo tax Seydina Aboubacar radiallahu taala anhu. moo tax Seydina Aboubacar Seydina radiallahu taala anhu. bañ ko ne ndax dewut ko la faj. bañ ko ne ndax dewut ko la faj. wala boog muy keneen. wala muy keneen. waaye am na ku wax loolu. waaye am na ku wax loolu. ma ne tuma dogu ndax Seydina Aboubacar la. ndax Seydina Aboubacar Seydina la. waaye am na ku ko wax. waaye am na ku ko wax. bañ ko ne dewuti docteur. bañ ko ne waaye yow mii sa feebar bi dewuti docteur. mu ne ak tabi bu am rëdd ki ma waroon a faj moo ma feebar loo. mu ne waaye lu may wax seetu kër ki ma waroon a faj moo ma feebar loo. tegtal la ci ne yàlla mo bind sabab yi pour ñu di ko wuti di faj. mais tegtal la ni yàlla bind sabab yi ñu di ko wuti di ko saafara. waaye indaha la biha. waaye nag kat mais ca moom waaye du ci moom. dañ ko ciy wuti. dañ ko ciy wuti rek waaye du ma fi rek. lu tax léeg-léeg nga toog. mais la nga tax léeg-léeg nga toog. xëy benn suba. xëy benn suba. ubbi sa robinet. ubbi sa robinet. doo am benn xootu ndox. doo am benn xootu ndox. lu tax tax lu tax léeg-léeg nga contact. lu tax léeg-léeg nga contact sa lakk. dara du tag. du tag. su fekkoon ne ci la nekk kay waxtu waxtu bise rek mu tag. su fekkoon ne ci la nekk waxtu bise mu tag robinet bi ñàkk ndox waxtu bise mu xel. waaye kay taal mooy yàlla. waaye ne kay taal nag mooy yàlla. su ne na machine yi panne lépp panne. mu ne ah na machine yi passe nag panne na mu daal di panne. mu ne bu benn robinet xelli tag du xelli. mu ne benn robinet xelli benn xootu la. ak lu robinet yi bari bari. ak lu robinet yi bari bari bari. kooka yàlla rek. mais kooku nag mooy yàlla yàlla rek. seetal diggante moom yonti yàlla Moussa. mais seetal diggante moom sunu borom ak yonti yàlla. ala nabiyina wa alayhi wa ikhwatihim afdalu salaatu wa salaam. dafa feebar. mais yonti yàlla Moussa dafa feebar. jàmbat feebar ba yàlla. mais mu jàmbat feebar ba yàlla. sama borom ne ko na nga wuti garab bu ñuy wax rumman. sunu borom ne ko na nga wuti garab bu ñuy wax rumman. mu ngi leen di wax garanaat. moom ngi leen di wax garanaat. mi ngi bokk ci garab yi àjjana yi. mi ngi bokk ci garab yi àjjana yi. moo tax mu for. moo tax mu for. mu wuti ko. léegi yonte yàlla Moussa dem wuti garanaat. lekk ko. wér. wér. toog ba mu yàgg. mais mu toog ba mu yàgg. feebar ba jaaju dellu si aar. feebar ba jaaju dellu si waat. negul ndigal. ne yonte yàlla Moussa negul ndigal lañ ko joxe. xanaa dal di dem dog garabam. xanaa mu dal di wuti garanaat dal lekk. lekk. lekk. feebar ba monte ba weesu. fa mu ne kon. feebar ba monte ba weesu fa mu yemoon. mu ne mu ne ko yaa rabbi. ne yonte yàlla Moussa di sunu borom. mahala. waaye lii li mu doon. mu ne ko dama la doon bàyyi garab. mu ne ko dama la doon bàyyi garab nga xam. ndax moom nga jàpp ne moo la fajoon. ndax da nga jàpp ne garab gee la fajoon. génn nañ nga ma ci. génn nañ nga ma ci. ma seet si diggante moom. ma seet garab nga xam su ko defee nag. mais bu ko defee nag. boo agsee ba ci iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in. boo agsee ci iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in. nga door a wax ne yàlla man nag maa ngi nii ak ñëw naa nag. nga door a wax ne yàlla kat ñëw naa nag tey. ihdina siraata almustaqim. nga ne ihdina siraata almustaqim. yaay sànq. yaay sànq. ci sa mandu ci sa mandu. ci sa mandu. yaay jubale. yaay jubale. ci sa mbaax. ci sa mbaax. la haadiya liman adlalta wala mudilla liman ahdayta mais kenn mënu ko dëngal ko deugal kenn mënu ko jubal ko jubal ko jubal kenn mënu ko kenn mënu ko deugal kenn mënu kon nak ma ngi lay ñaan kon nak yow mu ma ngi lay ñaan nga tek ma ci sa yoon wu xojjoral woow nga tek ci sa yoon wu xojjoral woow le yoon woow wana yoon woow wana moy yoon wi nga xamni ci nga jaarale ñi nga bëgg moy yoon nga xamni wi ci nga jaarale ñi nga bëgg mere wo len mere wo len tey sankuñ tey sankuñ muy nasara ay yahud ay yahud son borom ne ko sun borom la majjadni abdi ne majjadni abdi hamidni abdi hamidni hamidni abdi shakarni abdi shakarni abdi teral nama teral nama santuna santuna geureum nama geureum nama wali abdi ma sala ne kon nak sama jambi lu ko sop dama ko laaj lima laaj joxna luma laaj joxna ma jox ci bir lolu ne ci bir lolu nga bëgg rek ñu bëgg donte le man nakuma ci mais donte le mom ne nekku ci ñu xam ni ñu ci aduna bu tiss ñu xam ni ñu ci aduna bu tiss na ngeen ko top top leen bay leen ñal li bay leen ñal li ak saw ak saw ñoom yoon wi ne yoon wi way moy yu mu tegon ci loxol sallallahu alayhi wasallam moy yu mu tegon ci loxol sallallahu alayhi wasallam ne ko jaar ci te jaarlo ci nit ni ko jaar ci rek te jaarlo ci nit ni way bu top ñi nga xamne dañu top sen way bu top mu ñi nga xamni dañu top sen ba wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun innahum lan yughna 'anka min Allah shay'an so len top so ne gi la manal dara man ñoo ñu kat top sen bakkan bo len top ëlëk ci man duñ la fi manal dara deug gañ ne deug gañ nañu jaamu yalla te selal ko te bañ bok suñu bop rek wër ko ci serigne ci ci lu len neex te ñak nak ci lu neex yalla nañu jaamu yalla te selal jaamu yalla te bañ ci jël suñu bop wër ko ci serigne ci lu len neex te bañ neex yalla ñu ko tan fexé yi ñu am ba mëna teural ay fexé yo xamne danañ ci amé contant ci serigne bi ba mu jiru ñaanal yalla suñ ko defoon ci yalla yalla yobbu ci bop am di ko def ba mën a am contante sëriñ ba mu contante sëriñ di mu ñaanal yàlla bu nu ko defoon ci yàlla am yàlla wallahi suñ ko defoon mais bu nu ko defoon kët am yàlla waaye defuñu ko waaye nag defuñu ko nag kenn ku nekk yaa ngi topp li la neex ak ki la neex mais kenn ku ne ci nun yaa ngi topp li la neex ak ki la neex waaye li neex yàlla waaye li neex yàlla su neexul sa bakkan su neexul sa bakkan sa yoon sa yoon su neexul sa jabar su neexul sa jabar sa yoon sa yoon su neexul sa sëriñ su neexul sa sëriñ sa yoon sa yoon su neexul sa xarit su neexul sa xarit sa yoon sa yoon su deppoo sa banne su deppoo sa banne sa yoon sa yoon li neex yooyu rek li neex yooyu rek ci ngay xëy ci ngay xëy ci ngay gon ci ngay gon fatte yàlla fatte yàlla bir kulliyet faw bir kulliyet te defe nga ne sax jàkka ji ngay dem te kat defe nga ne jàkka ji ngay dem sax ak julli yu bari yi ngay julli ak jàng yi nga jàng alquran ak julli yu bari yi ngay julli ak jàng yu bari yi ngay jàng alquran lu muy jëriñ yàlla lan la yooyu di jëriñ yàlla wax jëriñ yàlla dara lu muy julli lu muy jëriñ yàlla waaw julli yi muy julli lu muy jëriñ yàlla ñàkk gi ñu ko ñàkk a topp lu mu ko jëriñ waaw ñàkk gi ñàkk topp yàlla lu mu ko wàññi lu mu ko wàññi lu mu ko wàññi topp yi du jëriñ yàlla dara topp yi koy tap du jëriñ yàlla dara topp gi mi ngi jëriñ ki ko def si ni ko yàlla bëgg mais topp gi mi ngi jëriñ ki ko def si ni ko yàlla bëgg ñàkk gee topp yàlla ak di ko moy mi ngi lor ki koy def mais ñàkk gee topp yàlla ak di ko moy mi ngi lor ki koy def waaye du wàññi yàlla dara yàlla nee na nee yàlla nee na kenn ci yéen mais yàlla nee na kenn ci yéen wala yéen ñëpp wala yéen ñëpp su ngeen àndandoo woon amee benn xolu aaris billaahi ci ragal yàlla su ngeen àndandoo woon ñëpp amee xolu aaris billaahi ci ragal yàlla topp lépp lu ma bëgg bàyyi lépp lu ma tere lépp lu ma bëgg ngeen topp ko lépp lu ma tere ngeen bàyyi ko ma zaada fi mulki shay'an du tax mu dolli sama ngóor gi dara du dolli sama ngóor gi dara sama ngóor gi dara su ngeen gënoon saay firaw nay ñëpp bu ñu àndandoo gën a saay firaw nay maanaam xasa mi mun ci cher du wàññi sama góor gi dara dara du ma wàññi dara du ci wàññi ci góor gi dara law ann awalakum wa axirakum wa insakum wa jinnakum kaanu ala atqa qalbi rajulin waxidin minkum ma zaada fi mulki shay'a bu wéxee kon ma jëlee seen i bakkaar. Nga dem. Nga dem. Dem nga pour toog xam nga. Naa ba nga demee. Demoo pour toog. Benn nga ne dégg naa tusuwaar maa ngi julli ji. Dégg naa tusuwaar jot maa ngi julli ji. Wala takusaan jot. Wala takusaan jot. Waaw soo ñëwee. Mais boo ñëwee. Allahu akbar ju jëkk xamuloo lu mu doon. Allahu akbar ju jëkk ji ngay def. Kabbaru armada xamul lu mu doon ci julli. Xamuloo soo fekkee yilimaan ci muuru ko. Mais xamul boo ak see fekk yilimaan di julli waru ko jot ci kaw moom. Ban façon nga koy war a fekkee ci muuru ko du mu nekk. Fekkee ci julli. Te itam takbiratul ihram farata la. Te kabbaru armada bi ngay def bu jëkk bi farata la. Yow da ngay daal di ñëw fekk yilimaan ci ruko rek. Yow da ngay ñëw rek fekk yilimaan ci ruko rek. Li ñuy wax kalimatul iftitah. Mais li ñuy takbiratul iftitah. Li ñuy wax kalimatul iftitah. Nga bàyyi ko fële. Nga bàyyi ko fële. Dal di fekk yilimaan ci ruko ba rek. Dal di yilimaan ci ruko ba rek. Dal di ruko fekk ko ci. Te war nga xam ruko lan. Te xanaa ruko bi ngay jëm war nga xam lu mu doon. Fatiha lan. Fatiha bi ngay jàng war nga xam lu mu doon. Taxawaay bi lan. Taxawaay bi ngay taxaw jàng Fatiha war nga xam lu mu doon. Saar lan. Saar bi ngay jàng war nga xam lu mu doon. Taxawaay bi lan. Taxawaay bi ngay jàng saar war nga xam lu mu doon. Ruko lan la. Ruko lu mu doon. Sigi bi lan la. Sigi bi ngay sigi lan la. Sujjot lan la. Mais sujjot war nga xam lu mu doon. Sigi bi lan la. Sigi war nga xam lu mu doon. Taay bu jëkk lan la. Taay bu jëkk bi ngay doon. Saaye bu jëkk lan la. Saaye bu jëkk war nga xam lu mu doon. Saaye ñaare lan la. Saaye ñaare war nga xam lu mu doon. Diggante bi nga taayaa be dara desul lu dul asalaamaaleykum. Diggante bi nga taayaa be dara desul lu dul asalaamaaleykum. Diggante soosu xamuloo ndax sunna la wala ma wala farata la wala lan la. Diggante soosu xamoo sunna la wala farata la lu mu doon. Te noonu nga réeree julli gi noonu nga réeree cangaayal farata. Kat noonu nga réeree julli gi noonu nga réeree cangaayal farata. Da ngay dal di dem ubbi sa douce. Mais da ngay farata da ngay dem rek ubbi sa douce. Wala nga duuli sam ndox. Wala nga dem duuli sam ndox. Ndaw si indi. Ndaw si indi. Dafa am njampe. Dafa am njampe. Ragu ba set rek. Ragu ba set rek. Ni set na. Ni set na. Ba tey yaa ngi ànd ak janaab. Ba tey yaa ngi ànd ak janaab. Ndax awloo kee ni ko war a xam. Tiim noonu. Mais tiim bi tiim julli noonu la xam nga. Te nga bëgg a tuddee sa bopp ak julli. Te nga bëgg a tuddee sa bopp ak jullit na. Te lépp loo xam ne li mooy tax sëriñ bi kontaan ci yow. Te kat ànd ak lépp loo xam ne mooy tax sëriñ bi kontaan ci yow. Wala xarit bi. Wala xarit bi kontaan ci yow. Wala ñu am seen taxawaay. Wala ñu am seen taxawaay. Nga ànd ak ñoom ci loolu. Nga ànd ak ñoom ci loolu. Yàlla moom. Yàlla moom. Nga bëgg ko réeré rek. Nga bëgg ko réeré faw. Bil kulliyet. Bil kulliyet. Ba dajeeg moom. Ba dajeeg moom. Warul de. Te yàlla ku mu ne ganaa dajeeg yow war nga gunt. Bala nga ak ci moom. Bala nga ak ci moom. Ba meel a ngi nii. Mais ba meel a ngi nii. Jabar du ñëw. Moom bu la ko seet dugal rek ak jabar la ko def. Sëriñ bi du ñëw. Sëriñ bi nga gën a yaakaar gën ko gën a wax. Alal ji du ñëw. Alal ji nga bàyyi ñu jéem ko tëj ko bàyyi ko gën a wax. Xarit bi du ñëw. Saxaar bi nga yaakaar nga tax ko gën a yor la wax. Yow sa bopp rek. Yow rek sa sa bopp. Doog kenn. Doog kenn. Lu dul sa jëf. Lu dul sa jëf. Ajoo mi tëj. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل يوم nga xamne da nga soxlo wo sa dun yow jëmul na nga tawu sa dun rek top mi betum aduna rek el maut yati baqatan dede bette la yatikum illa baqatan da nga woor ne wal qabru sanduqul amal bammel moy waxandi jëf fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wa sura ñun ñëpp ñu bokk góor-góor. mais ñun ñëpp ñu bokk góor-góor. bu ñu amul rëy. bu ñu amul rëy. laaj yàlla ba xam. nan laaj yàlla ba xam ko. nañu dem ci borom xam-xam yi. nan dem ci borom xam-xam yi. ñu mel ni man ñëpp. mais ñu mel ni man ñëpp. ba tey xamuñu na ñuy sangu fara. ba tey xamuñu na ñuy sangu fara. ba fii ñu ne. ba fii ñu ne. te duñ ko laaj mukk. te duñ ko laaj mukk. ëppale nañ ko seen bopp. ëppale nañ ko seen bopp. duñu laaj mukk loo xam ne lii mooy defarum njab. duñu laaj mukk lu defarum njab. duñu laaj mukk loo xam ne lii mooy defaru jull. duñu laaj mukk lu defar ak jull. pourtant imam malik mo xamne mo suñu borom jeer rabbi allah ta'ala laaj nañ ko fanweri laaj mu ne xawmo laaj nañ ko fanweri la bu ne mu xawmo deug na ci sayyid abubakar rabbi allah ta'ala mu ne mas la ñew ci goor gi diko sét fekk muy julli ne bu mu julle ba selmal mu sujjo bamu sujje mune mo dom sujje bi sax lu mu ci don julli dal mo jott way nit ñi fel sonnetul lolu la ñi ngi sonne wasifa wu dem dem ci jakk ji wori fa ji wasifa wu dem na dem jagg sama waxa waye dañuy top yalla ak top gi su ci dara duggé lu koy jang ak yo xamné su xasse yaqku dañuy wuti benen remplacer koko xamal lu am na lo xamné su duggé ci rakka rakka bobole su fekkone ni moy premier ba rakka mo premier servetul dotu dar da ngay sob rakab ñaarel bi ci wara tegu mu nek legi premier deuxième ba troisième ba nek deuxième su sorté na nga mëna xamné nak su jot ban mo war nga mëna xam su jot ban mo war ci li am ci julli gi ak lo xamné ak lo xamné ni su amé amna diir bo xamne su ci agul amna diir bo xamne su ci agul ak defin bo xamne su ci amul ak defin bo xamne su ci amul la sujud alayhi me ci jël walu sujud warulla yoy yep nit ñu lu def yep du ko tok ci ñu di même su fekke na fay julli dafa jot même bu fekke fay julli dafa jot il faut nga sé julli il faut nga sé julli yila xass faat yila xass faat ak bi tew ak bi tew ndax yoon may na la nga jiital bi wala da ngay julli yala ba noppi door julli bi te yooyu yëppal ci laxdar yi te suñ ko laajul duñ ko xam te it nag dañu ànd ak yéen ci yàlla ngeen fab seen bopp jëbbal ñu lu ngeen baaxle defe na ñoo leen ci gën a yell kon ñu nit suñu amee ngor war nañ leen wax carrément nii la ñuy mën a ànde bokk jariñu wala ku nekk dem ngoyoo ngoy te itam laxdar yoo ngi nii laxdar borom jotu ko àggal sax borom jotu ko àggal sax day andi na si julli loo xam ne lii ku ko jàng ba sellal ko daa xam ci julli lu bari waaye loo xam ne ku ko jàng sellal ko di nga xam ci julli lu bari ku dem ba ci babu sekh wi ku dem ba ci babu sekh babu jamañ bu ci jam daa ca fekk lu bari lu mu ca wax daa ca fekk lu bari lu mu ca wax loo xam ne soo ko mënul àgg soo ko soo ci àggulee loo xam ne nii boo ci àggulee soo demee ci risaala daa ko ca fekk soo demee ci risaala daa ko fekk soo ko demee ci marché daa ko ca fekk daa soo demee ci téere yu ndaw yi daa ko ca fekk dégg naa góor gi daa na wax ne ku seex lu tojali gone seeni xaaj maag ne ku seex lu tojali gone bañ mu taqa la bañ mu taqa la daa dem ba bëgg ndaw la yónni te doo kom ñu ne ko loolu mooy lan mu ne mooy téere yu ndaw yi bala ñoo dem ci yu mag yi nañ toppatoo li ci nekk dana tax la ca kanam yomb ñu suñu demee bu ñu topp rek wasi fa yu neex nañu wut bërëb di fa daje wala ñu dem ci librairie yi ay téere ngi ci yoo xam ne dañ ko def traduction ay téere ngi xam ne dañ ko def traduction wala ñu sàkk bés boo xam ne bi léela ñu doom seeti doomu soxna joo xam ne ñu ne bañ a mel ni Abdoul Aziz waaw traduire nañ ko bañ a mel ni Abdoul Aziz ne bañ a mel ni nee na Abdoul Aziz réeréer li mu réeré nee alhaji malik ko jur wala rus na mbooloo mi ba du laaj li mu réere loolu yàlla nañ ci yàlla mu yàlla nañ ci yàlla mu bu ko defé leen la ngeen dajé ci kër ngeen sak borom xam xam bu sel bu djub bu melal ni Abdul Aziz di falsifier wax yalla di ko xalé ñak xam tax bu falsifier wax yalla pour contane lo nit pour contane lo nit di walbati wax rasulullah pour contane lo nit ak jende ko sen alal ak bëgg ñu ni diiw fi raw ba tax muy wayfal ahkam allah day sanku rek ko ko topi sanku day tam ne day kenn ku nek war nga fo tollu kenn ku ci war nga fo tollu nga acc sa xel ci yalla nga acc tam xel ci yalla amna ñaari kilifa yu ma sa dajé ne amna ñaari kilifa yu ma sa dajé kenn ku nek di laj sa morom ci yow sa façon mu julli nan nga koy def mu ne ko man ñeen fukki ata ngi kenn tan morom man day ñeen fukki at yalla julli waxtu xamé né waxtu jot waxtu joté ci fekk jappuma dama sab aduna li ci biir dana sab aduna li ci biir yépp mu mel ne deena ba suñu suul ma ci bambe mu mel ni deena ba suñu suul ci bambe non lay fatali ci non lay fatali aduna yépp ndegam waxtu jot ndegam waxtu jot suma demé ba ci japp suma demé ba ci japp taaga ci buma tollu ci buma tollu defena du ak defena du ak bala aksi bala aksi made made suma joge suma joge ma japp ba nopp ma japp ba nopp kabar kabar dootuma gis dara dara ludul yalla ci sama kanam dootuma gis dara ludul yalla ci sama kanam te mi ngi may fukku ci limay deey ak mom ndax deug la ci man wala mi ngi may fukku ci limay deey ak mom ba xam te ci la wala ma ngi japp ne malakul mawt ci sama gannaaw xama kañ la